علیہ وسلم تو یہ پہلے ہاتھ خالی کر لیجئے, رکھ دیجئے, اس کے بعد ہاتھ ملائیے. اور ایک ہی بار ہاتھ ملائیے, گفتگو کرنے سے تب یہ کہ دیر بہت ہو جائے گی, اور غالباً یہ نعت شریف بھی کوئی پڑھنے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے نعت بھی پڑھے گا, اس طرح پوری آواز بھی سمجھ میں آئے گی نہیں بات چیت کی. جو بھی کہنا لکھ کر آپ دے دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. اگر آپ کو دم کروانا ہے تو اپنے ہتھیلی پر پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو دم کر دوں گا. اگر کسی کے لیے دعا کروانی ہے تو چاہے کچھ بھی آپ جو بھی بولیں گے, مجھے یاد رہنا ضروری نہیں ہے, اس لیے وہ آپ یوں اٹھا دیں گے تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کروانا چاہتے ہیں, تو اس لیے وہ صرف ہاتھ ملا لیجیے گا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. مامور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور پھولوں میں گئے, نور کلیوں میں گئے, نور بازار میں, نور گلیوں میں گئے, دشتوں کو ساری پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ہر طرف رحمتوں کی یہ چھائی گھٹا, مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا, زلے زلے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک پہاڑوں پر ہے یا اللہ یا اللہ, تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے, تیرا نام علیم و علی ہے, تو ابدی ہے تو ازلی ہے, تیرا نام علیم و علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ڈالی ڈالی کلی کلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ رات نے جب شریر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب شریر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بارے نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکھا برسی خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکھا برسی ہر ایک پر رہے مت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیاری کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیاری کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جن کو روزہ رکھنا ہے صبح ان کے لیے ٹوکن حاضر ہیں تو وہ ٹوکن آپ بولیں گے تو ملے گا ورنہ سب کو نہیں ملے گا جو روزہ رکھنا چاہے اس کو ملے گا ان میں سے یہ پہلے یار وہ یہ ذہن میں نہیں رہا جن کو روزہ رکھنا وہ لے لیے سب کو ملے گا اندر والے باہر والے نہیں ہیں صرف اندر والے یہ تو بدنظمی ہوگی گنتی رکھیے مجدبا دے آسیو شافع شہی ابرار ہے پیشانی پر یوں ہاتھ رکھیں گے تو میں دے دوں گا پیشانی پر ہاتھ رکھے اگر جس کو روزہ رکھنا ہے تو بھلے ہاتھ ملانے کے بعد رکھے مجدبا دے آسیو شافع شہی ابرار ہے کہتے ہیں نیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، کہتے ہیں نیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جیسے بڑھ دیے، جن کو سوئے جن کو سوئے جیسے بڑھ دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بڑھ دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، اور لب زلالے چشمائے کن میں گدے وقت خمیر، لب زلالے لب زلالے چشمائے کن میں گدے وقت خمیر، لب زلالے چشمائے کن میں گدے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا ایجا تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا ایجا تم کو کیا دشوار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، روزہ رکھنا ہے وہ پیشانی پر ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ ٹوکن دوں گا، ایسا نہیں آپ مل کے بھول کر چلے جاؤ گے تو پھر رہ جاؤ گے شاید، بھلے ہاتھ ملانے کا لیکن بھول جاتے ہیں بےچارے وہ گھبراہٹ میں، گورے گورے خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا گو پیارے گور کی شب تارے ہے نور کا تڑکا گو پیارے گور کی شب تارے ہے تیرے ہی دام من پہ پڑتی ہے ہراسی کی نظر تیرے ہی دام من پہ گر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دام آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جگہ کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جگہ کا بار ہے گونجی گونج اٹھے ہے نغمہ تیرے رضا سے وہ ستارہ گونجی گونج اٹھے ہے نغمہ تیرے رضا سے رضا سے بو سیتا کیوں نہ ہو کس خون کی مدحت میں وا ملکار ہے کیوں نہ ہو کس خون کی مدحت میں وا ملکار ہے مجدآباد آسیو شاپ شگے اپرار ہے تہ نیت مجرمو ذات خدا غفار ہے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا ہو ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سن را پر پیش رسول رسول پڑھیے دوبارہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ جائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا گو آلہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدی جے کے ہیں غمزدوں کو رضا مزدی جے کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی سب سے پالا گو آلا ہمارا نبی روزہ رکھنا سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچے جیے کے جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچے جیے کے جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار فریاد امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو دامن نہ بھیگ جائے اے خارِ طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی یہ رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی یہ رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کے پاؤں لرزت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لرزت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی یہ رحمت شفیع امت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت عطا ہو مجھ کو غم مدینہ تپا جگر چاک سینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ تپا جگر چاک سینہ بڑے محبت کی خوب شدت بڑے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت اور لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے ند کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے ند کبھی بھی رلائے دن رات تیرے الفت رلائے دن رات تیرے الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا تارے مال و دولت کرے کیا تارے مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت تیرا طالب ہے جان رحمت جی تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع چلنا کیسا ویڈیو ہے والدین کے لیے صحت یابی میرے لیے علم صلوا علی الحبیب تو انشاءاللہ وہ رمضان حال میں سحری ہو گیا جن کو روزہ رکھنا ہے وہ رمضان حال میں ٹوکن دکھا کر تشریف لائیں گے وعلیکم السلام کاش پھر آ جائے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں کاش کے آ جائے کاش کے آ جائے عطار مدینے بلوالو خدا را اب بلوالو خدا را اب سرکار مدینے میں کب تک میں پھروں دے تب تک میں پھروں دے دے مرنے بھی دو اب دے دے گے نیز پہ سر رکھے کرتے گے نیز پہ سر رکھے کر سرکار مدینے میں دے گے نیز پہ سر رکھے کر سرکار مدینے میں روزے کے قریب جا کے گر جاؤں غش کا کے روزے کے قریب آ کے گر جاؤں غش کا کے ہو جائے تمہارا کہ ہو جا مارا کہ دیدار مدینے میں ہو جائے تمہارا خزرا کا ہو گو خزرا کا دیدار مدینے میں ہو گو بد خزرا کا ہو گو بد خزرا کا دیدار مدینے میں رمضان کی بہاریں ہوں سوتے تیرے تے ہو اور جو سوتے تیرے تے ہو عطار مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطار مدینے بلوالو خدا را اب بلوالو خدا را اب سرکار مدینے میں بلوالو خدا را